autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Bóg dał mi duży plecak i srogą zimę w moim życiu. Muszę ją przetrwać. To wszystko się dzieje po coś i na pewno nie jest dla mnie karą. Dziś z Bartłomiejem Marszałkiem, motorowodniakiem z zawodu i urodzenia, o wyzwaniach sportowych i życiowych porozmawia Wojciech Zawioła. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już czwarta, właściwie minuta po czwartej się zbliża, więc najwyższy czas, żeby rozpocząć do szóstej nasze spotkanie. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Program nazywa się Coś mi świta i jesteśmy z Państwem, tak jak wspomniałem, do godziny szóstej. Dzisiaj 25 dzień kwietnia, czyli 116 dzień 2024 roku. Filon, Filona, Franciszka, Jarosław, Marek, Piotr, Radociech, Rustyk, Rustyka, Stefan i Włodzimira. Dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. A jeżeli chodzi o dni, święta nietypowe, tak to jest zazwyczaj określane. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień DNA, Światowy Dzień Malarii, także Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. To jest dosyć istotne, zwłaszcza o poranku, żeby budziły nas przede wszystkim łagodne dźwięki. I jeszcze Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Ważne zagadnienia, ważne kwestie, o których również w ciągu dnia będziemy Państwu mówić i nad którymi problemami również warto się zastanowić. Wschód słońca dziś o 5.14, a słońce zajdzie o 19.53. Szczegóły pogodowe niebawem. Proszę zostać z nami. Zaczynamy od nowej piosenki Lenego Krawica. Coś mi świta w trójce, Reniusis, to przed chwilą, 10 minut po godzinie czwartej, a co przyniesie pogoda, no właściwie jaka będzie pogoda, synoptycy mają prognozę dla nas, w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przewiduje się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami możliwe burze z grupą śnieżną lub drobnym gradem, w górach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza również deszcz ze śniegiem i śnieg, a na północnym zachodzie kraju suma opadów do około 10 milimetrów. Temperatura maksymalnie od 7 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i w obszarach podgórskich około 11 w centrum, do 12 na południu i południowym zachodzie i tutaj będzie najcieplej. Wiatr słaby umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr będzie osiągał prędkość do 65 km na godzinę, a wysoko w górach wiatr dość silny i silny do 60 km na godzinę. W Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale i będzie powoli rosnąć. Stay too long, I forget where I belong. Say, please don't turn me on. It's getting late, I know I should be gone. Don't push me, cause I'm not that strong. No, no, no, no. Could never make it right from wrong. No, no, no. Please don't touch me there. Stop playing with my mind, it's not fair. Don't say my love is too familiar.

szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Kiedyś to było. Zaglądamy w takim razie do kalendarium. 18 minut po czwartej, a co działo się na przestrzeni wieków? Sięgamy do 1507 roku, 25 dzień kwietnia. Wówczas niemiecki kosmograf Martin Waldseemüller na swej mapie Universalis Cosmographia po raz pierwszy użył nazwy Ameryka. Rok 1719, ukazała się powieść Przypadki Robinsona Crusoe Daniela Defoe, a w 1840 roku doszło do tragicznego wydarzenia, trzęsienie ziemi o sile około 5 stopni w skali Richtera nawiedziło okolice Pienin. W 1920 roku rozegrano pierwszy mecz w historii Mistrzostw Polski w piłce nożnej. Była to faza eliminacyjna klasy A okręgu krakowskiego Mistrzostw Polski 1920, w którym Krakowia pokonała na własnym stadionie Jutrzenkę Kraków 8-0. Taki właśnie wynik zanotowano w 1920 roku. Rok 1946 uruchomiono pierwsze połączenie promowe między Gdynią a szwedzkim Trelleborgiem. A w 1953 w czasopiśmie Nature opublikowano pracę Jamesa Dewey'a Watsona i Francisa Cricka opisująca model budowy przestrzennej podwójnej helisy DNA, dlatego też mamy dzisiaj święto związane z łańcuchem, tym właśnie specyficznym łańcuchem i jakże ważnym łańcuchem. Rok 1961, Amerykanin Robert Noyce uzyskał patent na układ scalony, a w 1981 roku w klubie studenckim Od Nowa w Toruniu odbył się pierwszy koncert formacji Republika. Rok 1988, początek kilkumiesięcznej fali strajków, które przyczyniły się do podjęcia próby porozumienia między władzą a opozycją w ramach obrad Okrągłego Stołu. Mamy też te współczesne, bliższe nam wydarzenia. W 2008 roku w czasopiśmie Science ukazały się wyniki badań klasyfikujących tyranozaury na drzewie filogenetycznym, bliżej ptaków niż gadów. Rok 1998 wszedł w życie konkordat między Polską a Stolicą Apostolską. W 2005 roku otwarto Muzeum Miejskie w Tychach, a w 2022 roku, czyli dwa lata temu, 25 kwietnia, Elon Musk kupił za 44 miliardy dolarów serwis społecznościowy Twitter. 20 minut po czwartej. Thank you. Coś mi świta w trójce. Jeszcze jedna ważna data, o której warto powiedzieć. Legenda Hollywood, Shirley MacLaine, kończy 90 lat. Aktorka przyszła na świat 24 kwietnia. No właściwie skończyła już 90 lat, ale trzeba wziąć pod uwagę różnicę czasową. W 1964 roku aktorka, tancerka i pisarka nazywana hollywoodzką legendą kina, w wieku 50 lat otrzymała Oscara za rolę w Czułych słówkach. Powiedziała: naprawdę na to zasłużyłam. No i ciężko się oczywiście patrząc na twórczość tej prawdziwej gwiazdy Hollywood z tym nie zgodzić. W 2019 roku przy okazji swoich 85. urodzin Shirley MacLaine opowiadała prasie, że nie zamierza kończyć się kariery i nadal chce pracować. Nie były to słowa rzucane na wiatr. Aktorka nie dość, że nadal gra, to jeszcze wciąż robi to tak, by wzbudzać zachwyt widzów i krytyki. 8 marca 2024 roku na ekrany kin wszedł American Dreamer. W filmie reżyserii Paula Dektora gra u boku Petera Dinklage'a, znanego z przeboju Gra o Tron. American Dreamer opowiada historię Phila Ledgera, dwukrotnie rozwiedzionego i słabo opłacanego profesora ekonomii, który marzy o posiadaniu własnego domu, choć wydaje się to całkowicie poza jego możliwościami finansowymi. Wówczas na jego drodze pojawia się Astrid Finelli, bezdzietna i bliska śmierci wdowa, która oferuje mu swoją posiadłość za symboliczną kwotę. Loder sądzi, że trafiła mu się świetna okazja, sprawy jednak się komplikują. Oczywiście ciąg dalszy do zobaczenia w kinie. Aktorka mówiła, że przyciągnęła ją rola Astrid, ponieważ podobał się jej sposób, w jaki radziła sobie z wiekiem. Zapytana o to, jak zamierza świętować swoje 90. urodziny, MacLaine, która od lat nieprzerwalnie pracuje, wyjaśniła, że będzie zajęta kolejnym projektem. Tak właśnie donosi New York Post. Formę legendy Hollywood docenił krytyk Pete Hammond, który określił, że film Dektora jest inteligentnym, dobrze zagranym dziełem, ma znakomitą obsadę na czele z Peterem Dinklage'em wspomnianym, a także przede wszystkim z Shirley MacLaine, której przysyłamy drogą radiową najlepsze życzenia z okazji kolejnych urodzin. 29 minut po czwartej, coś mi świta w trójce, teraz Outcast. Ready for action, nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my nigga went to do a little acting. Now that's for anyone asking, give me one and pass him. Drip, drip, drop, there it goes, an orgasm. Now you coming out the side of your face, we tapping right into your memory bank. Thanks. So click at the ticket, let's see your seatbelt fastened. Trunk rattling, like two midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808, can you feel that bass, babe? But I know y'all wanted that 808, can you feel that bass? I like the way you move. I like the way you move. I love the way you move. I love the way. I love the way. I love the way you move. I love the way you move. I love the way you move. I love the way. The whole room fell silent. The girls all paused with glee. Turning left, turning right, thought they looking at me. But I was looking at them, there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man whore. Especially the big girl, big girls need love too. No discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat. You big freak. Skinny, slim women got the camel toe within them. You can hump them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-male friend, boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell. And we can make moves like a person in jail. On the low, ho, I like the way. Baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zakaże 35 minut po czwartej. Czym żyje świat? Polskie Radio 24.pl. USA potajemnie przekazały Ukrainie potężną broń. Na polecenie prezydenta Joe Bidena Stany Zjednoczone przekazały system ATACMS o zasięgu do 300 kilometrów. Rakiety dotarły na Ukrainę i zostały już użyte na polu walki. Czytamy w artykule. Między innymi do uderzenia w rosyjskie lotnisko na Krymie. Wysoki rangą przedstawiciel administracji przekazał Polskiemu Radiu, że rakiety ATACMS były częścią pakietu wsparcia Ukrainy ogłoszonego przez Biały Dom 12 marca. Amerykanie zastrzegli, że Kijów może ich użyć do atakowania rosyjskich celów na suwerennym obszarze Ukrainy. Później przekazanie Ukrainie rakiet ATACMS potwierdził Departament Stanu USA. To zresztą nie jedyna wiadomość, która jest związana z decyzjami prezydenta Joe Bidena. Miliardy dolarów pomocy popłyną do Ukrainy i partnerów USA. Tutaj między innymi jeszcze Izrael i Tajwan. Partnerzy USA w Indo-Pacyfiku, pomoc o wartości 95 miliardów dolarów. Wcześniej zgodę na udzielenie pomocy musiał wyrazić Senat. W Senacie cztery ustawy zostały połączone w jeden pakiet. Stosunkiem głosów 79 do 18 senatorowie zatwierdzili pakiet uchwalony wcześniej przez Izbę Reprezentantów. Przeciw było dwóch demokratów i 16 republikanów. O tym również można przeczytać na łamach Polskiego Radia 24.pl. Przy okazji również w ramach obrad podjęto sprawę sprzedaży TikToka. Podobno właściciel TikToka, chińska korporacja, ma rok, żeby znaleźć amerykańskiego właściciela. W ten sposób Stany Zjednoczone chcą rozwiązać kwestię, która była szeroko dyskutowana w związku z bezpieczeństwem także, no bo wiemy, że media społecznościowe mogą być takim oknem do różnych działań, także szpiegowskich, także nielegalnych, więc to jest jeden z tych tematów, który przez ostatnie miesiące osobom, które zajmują się tematem bezpieczeństwa, ale też mediów społecznościowych, może nie spędzał snu z powiek, ale był dosyć istotny w tych dyskusjach. Polskie Radio 24.pl, widmo podwyżki czynszu za mieszkanie, spółdzielcy obawiają się wzrostu cen energii. To już polskie podwórko. Rząd zdecydował się na przedłużenie mrożenia cen energii do końca roku. Wszystko wskazuje na to, że mechanizm nie ochroni jednak mieszkańców spółdzielni i wspólnot przed podwyżkami energii, alarmuje portal money.pl. Z powodu wielu luk w ustawie czeka nas wzrost czynszów, ostrzegają spółdzielcy i również do tego artykułu Państwa odsyłamy. Zajrzyjmy również na łamy portalu Business Insider. Tutaj między innymi artykuł o limicie płatności gotówką, który podobno jest coraz bliżej. Unia Europejska chce wprowadzić taki limit płatności gotówką. Eurodeputowani poparli projekt przepisów w tej sprawie. Teraz zatwierdzić musi go jeszcze Rada. Limit będzie obowiązywał, jeśli przynajmniej jedna ze stron będzie przedsiębiorcą. O tym na łamach Business Insider ze szczegółami można przeczytać. Teraz 39 minut po czwartej. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I built my truth. While my empire falls, it was meant to be no use. What's now? Just look how I built my truth. While my empire falls, I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. Drama i The Leader w trójce za 14 minut piąta. No to są zdecydowanie przyjemniejsze dla ucha dźwięki. Dźwięki natury, dźwięki przyrody. Warto dzisiaj zwrócić uwagę na to otoczenie, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. I nie jest to dzień hałasu czy dzień walki z hałasem, ale dzień świadomości zagrożenia, jakie niesie ze sobą właśnie hałas. Święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływ na zdrowie oraz zwiększenie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska. No, zresztą w coraz głośniejszym otoczeniu się znajdujemy. Nie tylko chodzi o cywilizację i o odgłosy miasta, ale także między innymi o zestawy i o słuchawki, które często nam towarzyszą, a kiedy słuchamy zbyt głośno muzyki, no to faktycznie nasz słuch zaczyna być coraz słabszy z uwagi na hałas. Co prawda aplikacje w naszych smartfonach ostrzegają nas przed zbyt głośnym poziomem dźwięku, ale czy każdy za każdym razem zwraca na to uwagę? No, wydaje mi się, że niekoniecznie tak jest. Po raz pierwszy to święto było obchodzone w 1995 roku przez Ligę Niedosłyszących. Obchody tego dnia w Polsce zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000. Święto jest obchodzone co roku na świecie i przypada w kwietniu. Początkowo jego data była ruchoma, no ale ostatecznie ustalono ją właśnie na ten dzień, czyli 25 dzień kwietnia. Taki, który mamy w kalendarzu dzisiaj. Na bardzo spokojnej uliczce, bez ruchu, odnotowuje się dźwięki o natężeniu 30 dB. Klasyczny ruch uliczny to 3 razy większe obciążenie dla uszu, około 90 dB. Niewiele ciszej jest w restauracji czy w aucie, około 70 dB, a nawet w biurach, gdzie poziom hałasu wynosi około 60 dB, czyli tyle samo, ile wydaje z siebie odkurzacz. Warto dzisiaj zwrócić uwagę faktycznie na to otoczenie. Być może posłuchać trochę ciszej muzyki i przede wszystkim zadbać o swój słuch. Przypominamy o tym dniu, no i na co dzień oczywiście warto stosować zasady z kategorii BHP, ale być może dziś jest ten dzień, kiedy to i od dzisiaj zaczniemy bardziej przywiązywać do tego wagę. Za 11 minut piąta, słuchają Państwo Trójki. Skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind.